dünya misen, dünya sen, dünya misen, dünya sen, bunçeler bivafa sen, dünya misen, dünya sen, mahbub ke hem cefa sen, dünya misen, dünya sen, bunçeler bivafa sen, dünya misen, dünya sen, mahbub ke hem cefa sen.